سؤال الاخ الاخير ان شاء الله شيخنا. افالت بيوتسي كي بيوت ستوت افالت نمازي باساتي që lexon Fatihan duke ndëruar shkronjat në të, si për shembull shkronjën wow me shkronjën v dhe shkronjën kef me shkronjën q, duke theksuar se ky person është nga ata që mëson njerëzve fen. Hadha sa'ilun yaqul hal yajuzu as-salah khalfa imamin alladhi yu'allim lin-nas ad-din wa huwa yukhti fi qira'ati al-Fatiha, fa mathalan بدلا من الحرف الواو يقرا بالذ وبدلا من الحرف الكهف يقرا بالتش. نعم. الذي ينبغي ويجب ان يعم الناس اقراهم لكتاب الله اعرفهم بقراءته ومعانيه. Ajo që duhet të kërkohet është që duhet i prinë njerëzit namaz ai që është më i dishmi mbi librin e Allahut dhe ai që e njeh më mirë atë dhe leximin e librit të Allahut. Na. وبناء على ذلك فمن كان يخطئ في قراءة الفاتحة فمثل هذا لا تصح إمامته لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولهذا قال أهل العلم بل قال بعض أهل العلم من أبدل الضاد بالراء لقوله ولا الضالين فإن صلاته غير صحيحة وهذا القول فيه مبالغة وفيه تشدد زائد والصحيح خلافه لكن المقصود أن يعرف أن العلماء يقولون إبدال حرف بحرف يبطل الصلاة. Pra ky njeri i cili i ndryshon gërmat, nuk është i sakt, pra nuk lejohet ti mamlëku i tij, sepse për shembull dietarët kanë thënë që nuk është i sakt namazi i atij njeriu i cili në vend të gërmës dat lezon dha, nuk thot wala dhalin, por thot wala dhalin. Kurse duke qenë që këto janë gërma të përafërta, po shembulli i këtij njeriu domethënë që e ndryshon domethënë gërmën. نعم. فهذا الإمام لا بد أن يغير ويستبدل بإمام آخر يجيد القراءة ويقرأ القرآن على وجهه الصحيح. برا كو إمام دوت تندروهت تزبنسوهت من يري إتيلي إلزون قرآن مفورما ذا مبامين متسكت. نعم نعم تفضل.